Ti is úgy vagytok, mint a Krúbi, hogy szívesen... Állj, az elején nem káromkodhatok. Szeretkeznétek fideszes lányokkal? Én nem hirdetek, ezt már elmondtam neked. Nem kell tovább keresnetek, eljött egy randi oldal, ami nektek készül, hogy végre a tövig, mármint, hogy szerem, hogy ismerkedhessetek. Ez a jobb randi. Elkezdték hirdetni ezt, hogy jobb randi, nem is tudom, hol kezdjem. Én felregisztráltam a jobb randira. Sajnos ilyen, tehát az internetnek van egy pöcegödre, és sok emberből a legrosszabbat hozza ki. Nem árulok el azzal nagy titkot, hogy nincs találat, nem sikerült meccselnem senkivel, ez van. És erről bizony a nők tehetnek, mert parasztok. Sajnos jobb randin fiúkat nem kereshetek fiúként, szóval legalább következetesek. Mi nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Mint kiderült, van barrandi is, ott elméletek lehet fajtalankodni. Ez viszont újdonság, most veszem észre, hogy testsúlyra is lehet szűrni. Testalkat, szemszín, hajszín, dohányzás, mondjuk az jogos, alkoholfogyasztás, végzettség, mondjuk a végzettség fideszes oldalon, akkor nem is tudom, minek van ott. Igen. Foglalkozás, beszélt nyelvek, hát igen, az is netes. Na mindegy, az a lényeg, hogy több dolgot vettem észre. Először is, nincs sok ember. Van egy-két csaj, de nem sok. Vannak valódi nők, mondhatom, hogy láttam olyat is, aki távol ismerős, szóval valódi, de közben láttam olyanokat is, aki feltehetőleg AI. Egyértelműen AI képe volt, meg a szövegeik is néha, hát eléggé furcsák, de nem akarom így sem mutatni a képüket, az biztos nem akarok senkit kellemetlen szituációba hozni, de annak, akik nem írtak bemutatkozást, az valószínűleg eredeti, csak érdekes, amikor látok egy ilyen AI fejű csajt, akkor a bemutatkozás az, hogy keresztény értékrendben nevelkedtem, és a mai napig fontos számomra, hogy a hitemre és a hagyományokra építsem az életem. Szeretek családommal és barátaimmal időt tölteni, templomba járni. Holi. Jó neki. Szóval, úgy, mint a ChatGPT írta volna ezt az egészet. Valamint olvasni és sütni, főzni. A jövőmet egy szerető férj oldalán képzelem, akivel együtt építhetjük fel a közös otthonunkat. Hiszem, hogy a család az élet legnagyobb ajándéka, ezért mindenképp szeretnék legalább 3 gyermeket. Már 2 is elég, az életed végéig tartó SZIA kedvezmény, ez csak szólok. Akiket tisztességben és szeretetben nevelhetünk fel. Akit keres? Egy hűséges férfit, aki családcentrikus, komoly szándékkal van jelen az életében, és akivel közösen tudunk tervezni a jövőre. Fontos számomra a biztonság, a szeretet, a kölcsönös tisztelet, blablabla. Ja, nem annyira hiszem el amúgy, mert ilyen AI kép, kicsit AI szagú bemutatkozás, amúgy van hasonló, ami nem mutatom ezt a Luca is egy AI képe, szóval itt látni, hogy ki az, akinek AI képe van, vagy van, akinek nem AI kép, de ő is fontosnak tartja a magyar hagyományokat, és a keresztény lelkületben, nagy szeretetben akar élni, ez lehet, hogy igaz. Viszont, melyik volt az a randi oldalba, beregisztráltam, talán az elittárs, vagy valami VIP, szóval ilyen elites volt. Elittárs, azt hirdették annól. Talán volt is róla a videó, vagy jól van, ez így megnéztük, és ugyanez volt a felülete. És elmentek, akkor már volt arra cikk, hogy az elittárs az meg egy másik oldalból jött, és most van már balrand is, amiről majd még beszélgethetünk arról, hogy vajon egészséges-e baloldali randi oldal, meg jobboldali randi oldal, nem vagyunk így is eléggé megosztva. Lehet, hogy már annyira meg vagyunk osztva, hogy erre van igény, nem gondolom. Bár biztos nehéz lehet mondjuk egy fideszes csajjal összejönni, de lehet, hogy tök jó elvagytok, és lehet levezetni egymásban a feszültséget. Mármint nem verekedésre gondolok, hanem másra, de hogy hosszú távon tényleg nehéz lehet egy fideszes csajjal összejönni. De hát valakinek a nagymamák jönnek be, szóval ezzel sincs bajom. Ott tartottunk, hogy ez ugyanígy nézett ki ez a honlap, és én attól tartok, hogy ők csináltak egy ilyen randi oldalt, már nem össze-vissza felvásároljak egymást, meg nem tudom, hogy megy ez, de hogy ugyanezt újra skinelik, és eladják jobb randi, bar randi, elittárs, néha még lehet, hogy van átfedés is, mert amúgy mondjuk azt mondom, hogy 18 és 40 közötti dobjon föl nekem lányokat, 25 lány dobott föl összesen. Bármilyen messze, bármilyen magasság, bármilyen testsúly, 25. Ez nem sok. Ezért ez nem egy olyan merítés, amiből válogatni tudsz. Ja nem, várjál, több van. Várja, ez VIP szolgáltatás? Nem, többet dob föl, bocsánat. Nem sokkal többet, akinek képe is van. Mondjuk 50-et dob föl képpel, van pár ember kép nélkül, ami tudom, hogy szörnyű, valakinek a neve sincs ott, az így nehéz ismerkedni, hogy nem tudsz kapcsolódni hirtelen, hogy most ő ki, micsoda, de hogy még, ha mindent összeadunk, akkor is 100-an vannak fönt, abból 40 embernek van képe. Ennél nagyobb merítés kell szerintem egy oldalra, ami sokadik verziója egy ugyanannak az elittársnak, a jobb, meg bal, meg minden randinak, de aztán lehet, hogy nagyot fog menni később. Gondolkoztam, hogy plakátokon hirdetik meg ilyenek, szóval biztos pénz van mögötte, de hogy így azt értem, hogy a GSM boltokban hogy mossák a pénzt, valószínűleg ez egy összetettebb dolog annál, de hogy az interneten már egyel érdekesebb, és nem tudom, lehet, hogy ez tökéletes alkalom erre. A VIP tagság amúgy 1000 forint per hét, 1165, de hogyha előfizetsz egész évre, akkor 805 forint per hét, nyilván hétben írja oda, szóval ez kicsit azért sokallom amúgy. Szerintem ennyi pénzért Tinderen is fönt vagy, és ott aztán tényleg sokkal több ember van. Bár azt mondják, hogy annak is a nívója csökkent, meg hogyha van olyan, nem tudom, Revolut előfizetés, ahol a Tinder plusz benne van, meg a Tindert ingyen is lehet rendesen használni. Tehát lehet, hogy ezt is lehet valamennyire. De azért ki vannak ezek találva? Így látnak mások, tessék, itt vagyok. Elegem van a Lipsi lányokból, mindig bántják a főnököt. Így se jelölt vissza senki. Nagyon sok normális, kedves férfi van, akik egyszerűen nem tudnak marketingezni. Szóval sajnos ez ennyi. Ez úgy látszik, hogy ez nem fog sikerülni. Parasztok vagytok, kedves nők, mert nem válaszoltok a férfiaknak. Na de, ami érdekesnek találok, hogy a bal randival ellentétben, amiről nem lehet YouTube-on semmit sem találni, a jobb randinak vannak YouTube-on tartalmai. Van egy influencerük. Amúgy arról is igen, itt írjátok, hogy borzasztónak tartom, hogy randi appok vannak. Én amúgy teljesen nem. Én ismerek olyan párokat, akik főleg amikor még a Tinder felfutott, akkor tényleg boldog-boldogtalan fönt volt még annak is, akinek volt párja, mert vicces volt jobbra-balra húzogatni az embereket. Volt egy ilyen játék jellege. Szia, Narcisz! Látom, hogy ideges vagy, de egyébként engem nem zavarna, hogyha torkig lennél velem. Bal. Ez nem az én napom, mi a f*** van, basszeg? Szerintem után érdekes, valamennyire Instára is áttevődött, Facebookon is van valami randizási dolog, de hogy több tartós kapcsolatot, amiből akár házasság is lett, ismerek, hogy ilyen appon történt, de közben nyilván ennek van egy ilyen, benne is lehet ragadni, hogy hirtelen óriási a merítés, és akkor száll az ember virágról virágra, és akkor nem tud megállapodni, mert mindig ott a végtelen lehetőségek tárháza, nyilván nem mindenkinek, de mondjuk aki könnyebben ismerkedik ilyen platformon, mert előnyei vannak, de közben nyilván azt is látom, hogy csomó ember ezen végtelen időt el tud cseszni azzal, hogy hetekig csetel, és aztán rohadt gyorsan kiderül egy randin, hogy amúgy semmi kémia nincs, és akkor most azt láttam, hogy az a célra vezető, hogy nagyon gyorsan azt kell mondani, hogy jó, megiszunk egy kávét, vagy megiszunk egy sört, úgyis ott derül ki minden. Ha valaki túráztat, és hetekig csetelgetni kell vele, szerintem ez egy no-no. Értem, hogy biztonságban akarja tudni magát az ember, de mondjuk budapesti vagy és a belvárosban találkoztok egy kávéra, azért ott nem egy sikátorba mész el, nem tudom hova, Kőbánya. Lehet, hogy már nem olyan könnyű esse. Lehet, hogy már nem szívesen mennek fel az emberek a Tinderre, lehet, hogy már más ott a közeg. Az ismerkedés az egy örökös téma lesz, sose lesz egyszerű. Sos nincs tuti tippem, próbáltuk ezt a hat lépéssel és évekig megfejteni az ismerkedés titkát. Arra jutottunk, hogyha össze kéne foglalnom, hogy hogyan kell csajozni vagy pasizni, az sok év tapasztalatát nehéz belesűríteni pár mondatba, de valami olyasmi lenne, hogy nem kétségbe esetten csajozni kell, hanem ismerkedni. Mindenféle hátsó szándék nélkül. Lazának kell lenni, nem hisztizni, hogy elutasítanak, nem meggyűlölni a nőket és incelnek lenni csak azért, mert sikertelen vagy, és aztán belemenekülni egy olyan társaságba, mint a puhások, akik majd felerősítik benned ezeket a hülyeségeket. Nem. És aztán még nehezebb lesz ismerkedned, stb. Vagyis legalább rendes kapcsolatot keresni. Hát leszarom, akkor nem válaszolgatok, úgyis túl sok levelet kapok. Magadban kell elkezdeni. Magadat rendbe rakod, elégedett mondj magaddal, ami nem azt jelenti, hogy ki kell gyúrni magad, hanem egyszerűen ha mozogsz, jobban érzed magad, van egy hobbid, van érdeklődésed, akkor hirtelen magabiztosabb is lehetsz, kapcsolati hálód is nagyobb lesz. Nem úgy, hogy csajozást tanulsz, meg ilyen mindenféle fejlesztések kellenek, meg hogy mindenféle olyan férfi fejlesztés, meg minden barom, ez most nagyiparág, tudom, hogy hogyan fejlesz magad, de azzal, hogy nem tudom, eljárs sportolni, akár csapatsportot keresel, hobbit keresel, vagy akár az interneten is meg lehet találni közösségeket. Ezek jó kiindulások. De nincsen nálam sem egy ilyen nagy igazság, de hogyha nem gyűlölöd magad, az segít. Igen, hogyha nagyon utálod magad, akkor nehéz azt elvárni, hogy mások így is megláthatja valaki benned az értéket, de azért az emberek általában szeretik a... társaságát az olyanoknak, akik egyel pozitívabbak. Vagy eljöttök mindenféle cérnagyár, esetleg fókusztúdió, vagy jól van ez így bulikra, és akkor ott egy csomó normális ember van. Gondolkoztunk rajta, hogy gyakrabban kéne ilyet tartani. Most egy kicsit kaotikus nyilván ez az ősz, de tavasztól jó lenne gyakrabban ilyen dolgokat tartani, ott is meg lehet ismerkedni, biztos vannak, akik már ott ismerkedtek meg, ki tudja. Tüntetésekre. Attól függően, milyen tüntetésre mész ki, ott valamennyire a világnézetednek is megfelelhet, például, hogyha akár elmehet elmehetsz a Pride-ra, és akkor hasonló lipsikkel ismerkedhet, vagy elmész ellentüntetni a Mi Hazánkkal, és akkor ilyen Mi Hazánkosokkal ismerkedsz, mindenki megtalálja, mit akar. Vagy kéne csinálunk egy lipsi randi appot? Amúgy vicces lenne, nem? Vagy hogyha csinálunk egy appot, lesz egy ilyen randizós része. Legyen egy lipsi, nem is lipsi ez azért, de hogy ilyen normális emberek. Fókuszcsoport, jól van ez így, stb. Nézőknek egy ismerkedős appja. Itt mindenkit szeretettel válunk, nem kell titkolni azt, ha meleg vagy, mint a másik oldalon. Hát ez nem is oldal sajnos, már kisajátították maguknak a jobb oldalt, miközben világnézetileg lehet, hogy én is egyetértek egy csomó jobboldali dologgal, meg baloldali dologgal, de hogy kisajátították ezt. De ez van, nézzünk bele, hogy milyen videókkal hirdetik a jobb randit. Itt van egy 2 hónapos videó, 91 megtekintése. Az első képkockából látom, hogy ez egy AI videó. Mindenki tudni akarja, hol... Hangból is hallom. Mindenki tudni akarja, hol ismertem meg az új páromat, de még mindig nem árulom el nekik, hogy a jobb randi hunkat tintgattam. Ott legalább nem zaklatnak a liberálisok. Mondjuk ezt a nőt lehet, hogy ezzel zaklatták liberálisok, csak válaszoltak a kommentjére, amit a Orbán Viktor képe alá rakott. Hát ez egy AI videó volt, de találtak egy csinos lányt. És a csinos lányjal eladják a jobb randit, amit ugye sok lány nincs a platformon. Lehet, hogy egy csomó csávó regisztrált miatt, de azt szeretnék, hogy lányok is regisztrálnak, kéne egy csávó influencer is, nem? Hiába regisztrál egy csomó csávó, hogyha alig van csaj, akkor valamire ki kell, és egy jobbos randi oldalon, ugye ott nincsen homokoskodás, ott nincsen, az Istennek nem tetszik. De nézzük, hogy mivel próbálnak meggyőzni, vagy próbál. Na, van mikrofonja, nem tudom, hogy honnan ráncigáltak elő szegény lányt amúgy. Ez mennyit kell fizetni, hogy megtegyenek egy ilyen jobber randis oldal arcának, vagy kerestek valakit valami ügynökségnél, és akkor nem tudta pontosan mi ez. Nem tudom, hogy ez mennyire meggyőződés, vagy mennyire egy hostess, vagy valami színész ügynökségnél van. Miért reklámoznak gyakran a leggazdagabb celebek adománygyűjtéseket, ahelyett, hogy maguk adományoznának pénzt? Ennyi a videó? Most azt hiszem, hogy erre válaszol is. Hát mert egységben több erő van, lehet, hogy ők is adományoznak, de ők sok emberhez eljutnak, és ha eljut 100 000 emberhez, azzal lehet, hogy még többet tud segíteni. De hogy ez most ez kinek kérdés amúgy? A kiderül, hogy nem ugyanazt a hírt olvassuk, már nincs is kedvem reggelizni. Minek? Már nincs is kedved reggelizni, mert nem ugyanazt a hírt olvassuk. Mi? Hogy vitázzunk a rántotta felett. Nem. Az én reggelem kávéval, simogatással és egy kis hírolvasással kezdődik. Mi? Mik ezek a szkriptek? Mi az, hogy hírolvasás, oké, simogatással, magad simogatással, vagy egymás simogatásával? Nem az a kezdődik, hogy uramisten, elaludtam, késésbe vagyok, vagy rohadt fáradt vagyok, és örülök, hogy el tudok tápaszkodni a kocsig. Milyen simogatással? Nem rohansz a munkába, mert ki az, aki föl tud kelni 1 órával, vagy 2 órával hamarabb, hogy simogatás, meg reggeli, meg ilyen luxus dolgok, hát rohansz, hogy már késésbe vagy. De csak akkor, ha nem kell azon is. Teki, te mit szoktál reggelt csinálni? Teki? Ja, má. Teki, a te reggeled mivel? Kezdődik. Hatalmas orbitális nagy arcmosással. Igen, gondoltam. Arcmosás közben szokta írogatni nekem. Nem kell azon izgulnom, hogy ő az ellenkezőjét gondolja minden. Nem kell azon izgulnom, hogy az ellenkezőjét gondolja. Hát ez aztán szörnyű lenne, hogy valami más cikket olvasott, nem az Origót. Ezen aggódnak a jobberesek, hogy te elolvastál egy másik cikket? Hát ezen most nagyon aggódom. Jajaj. Amúgy egyfelől nem nagyon fogja az ellentét olvasni ugyanannak a cikknek, mert mondjuk megírja a korrupciót a Telex. Az Origó nem fogja megírni az ellentétét, hanem egyszerűen csak elhallgatja. Nem is volt sose, ott se volt senki, nem történt semmilyen. Ezen nem kell aggódni. Szóval itt már nem is van, hogy a híreknek 2 verziója van, hanem egyszerűen csak egyik oldalon valahogy elfelejtenek beszámolni bizonyos hírek. De hogy ezen aggódni, ezért alakították ezt a randi oldalt, mert félnek, hogy szembesülnek a valósággal, és ezt így bevallják. Szomorú, bazdmeg. És igen, számít. Mi? Többet, mint a magasság, a fizetés, vagy hogy tud-e főzni. Ha egy híroldal szétválaszt minket, akkor miért lennék együtt? Nem az a szomorú, hogy egy híroldal szétválaszt? Az volt a szomorú abban, hogy nem ugyanazt a híroldalt olvastuk, vagy az a szomorú, hogy egy híroldal szét tudja választani az embereket, ugye, ugye? Persze ezzel mindenki szembesül, akinek a családtagja fideszes, attól még a családot nem választod meg, és akkor így rákényszerülhetsz, hogy attól még kommunikálj velük, és próbálj szót érteni, nem könnyű, de hogy egy... Azt nem tudom ezt, hogy gondolták pontosan, hogy ez miért egy pozitív dolog, hogy elfogadjuk-e, hogy a politika már így szétválasztotta az embereket, hogy már ez van, most már szét vagyunk választva, akkor most már olyat akarok keresni, aki jobboldali értékrendű, és ugyanúgy a propagandát olvassam, és sajnos a jobboldali médiát azt mind propagandává olvasztották. Nem lehetne az, hogy én egy jobboldali keresztény konzervatív vagyok, és nekem is elegem van ebből a sok ocsmány dologból, amit ez a kormány csinál, és ebben mondjuk lehet, hogy lipsi és jobboldali konzervatív megtalálhatná a közös hangot, hogy a Fidesz az se nem lipsi, se nem konzervatív keresztény, egyiknek sem felel már meg. Meg milyen simogatással kezdődik a reggel? Az tényleg a simogatás, azt lehet. De ez egy keresztény konzervatív jobboldali, ne utalgasson nekem a szexre, az csak házasság után lehet, ugye? Ezért van jobbrandi és balrandi. Ja, van balrandi itt is. A balrandit is reklámozzák, akkor aha, hogy most próbál mindkettőnek megfelelni. Mert nem a test a legfontosabb, hanem a világítás. Okay. Igen, amúgy ez a legzsenyesebb biznisz amúgy, hogy csinálsz egyet egy oldalnak, meg a másik oldalnak is, és akkor mindkettőt te szolgálod ki, de közben az a kérdés, hogy mennyire fontos betagozni az embereket, vagy nem lehetne a meglévő randi oldalon bejelölni egy rublika is lehetne, hogy jobb oldali emberekre szűrök, bal oldali emberekre szűrök, miért nem a meglévő randi oldalban van ez beépítve, ez is egy kérdés. Én nem vagyok radikális, csak ti toltátok el annyira a közepet, hogy már onnak látszom. Miért látszik annak? Egyelőre még nem sokat tudunk a értékrendjéről, de miért látszik radikálisnak? Én csak hiszek a női-férfi kapcsolatban. Okay, akkor ez nem radikális egyelőre. Tudom, hogy szeretik ezek a nagy keresztény konzervatívak üldözöttnek föltüntetni magukat, meg hogy ők, uramisten. Jaj, már az, hogy hetero vagyok, ez radikálisnak számít, ez nem igaz, ez az áldozat szindróma, ez annyira nem áll jól, főleg ennyi kétharmaddal a hátunk mögött. Gyerekekben, a rendben és az otthonban. Gyerekekben, rendben, férfi-női kapcsolat. Én is hiszek, van romantikus kapcsolat, lehet baráti kapcsolat, lehet munkahelyi kapcsolat, hát mindenféle női-férfi kapcsolat van. Otthonban is hiszek, a lipsik is hisznek, az otthonban van otthonuk. Ti toltátok el annyira a közepet, hogy... Ennyi volt? Ki? Én? Én toltam el annyira a közepet? Igen, alapnak. Jó, szegény, sugárzik belőle a lazaság, sugárzik a természetesség ezekből a videókból. Nagyon megy ez az organikus dolog a keresztény konzervatív oldalnak. 2 perc alatt kiderül rólad, hogy baloldali vagy. 2 perc alatt? Előbb még a bal és jobb randit is reklámoztam, most meg már csak a balosokat támadja. Hogy menjek föl őszintén a baloldali randis oldalra? Úgy érzem, hogy ott csak a listázásra mennek. Okay, mondd meg, hogy baloldali vagyok. Nem az alapján, amit mondasz, hanem amin nevetsz. Miért kell engem? Miért? Csinos lányok itt megaláznak, miért kell felizgatni? Nem is kell elmondanod, kire szavaztál. Kiderül rólad 2 perc alatt. Jó, várom, hogy mi lesz ebből. Nem a szavaidból. Nem a szavaimból, semmiből, valamiből azért csak megállapítod. Abból, hogy van egy csatornám, ahol kritizálom a kormányt. A nevetésedből. A nevetésemből, de milyen nevetés? Az, hogy hogyan nevetek, vagy hogy mind nevetek? Mert ami nekem szent, az neked poén. De mi a szent neked? Hagyd nevessek már rajta. És így nem lehet közösíteni. Mert te már rég lebontottad magadban azt, amit én itt próbálok megvédeni. Miért kell megalázni? Hogy lesz így megint híd köztünk? És ő mind nevet jobbosként? Mondjon már egy vicces dolgot, amit jobbosként nevetni, de nem lehet semmi nevetni. Magukon nem tudnak nevetni, az biztos, de hogy mind tudnak nevetni. Mi a vicces? A jobboldali humor az annyira szokott vicces lenni, mint egy temetés kb. Kibaszott angol, csak mellé még kellemetlen is. Márk ez a kopasz paraszt, mit csinálsz, hogy nézzek, adják gázt. És így megy az ele, így megy, hogy ilyen dobrát. Leveszi a maszkot, belecsúrázi. Oda vágja hozzá. Fölvennéd, elnök úr? Elnököm. Leveszi a putyinét, és abban csúrázik bele. Hát ilyen hosszú asztal volt, még oda is csúsztatja le. Jaj, nem mozgás, taberrát vagy. Taberrát. Adjál gázt, taberrát, kám. Visszanyomjuk a gázt neked, de nem kell. Különben is vigyázz magadra, mert fegyvereket ígért Ukrajnának. Jó, nézzük tovább. Ahogy megaláznak nők engem, visszatérő toposz. Kérdezte tőlem, hogy miért zavar, ha valaki nem tiszteli a hazáját. Tudod, ki nem tiszteli a hazáját? Aki a hazáját szétlopó, rabló, mindent lerohasztó, földes uraknak kampányol, teljesen önszántából, vagy pénzért, vagy az még rosszabb, nem tudom melyik a rosszabb, hogy még meg se élsz belőle, csak önszántadból csinálod, mert Facebookon kommentegesz, meg digitális polgári körökben van, vagy az a rosszabb, hogy pénzért asszisztálsz ahhoz, hogy valaki szétlopja és lerohassza az országot. Szóval szerintem, ha valaki leszarja az országot, és nem tiszteli az országot, és akár a benne lévőket sem, mert már másodrendű állampolgár, aki lipsi, ugye, poloska, de azért adót az fizessen be ugyanúgy. Én azt gondolom, hogy én sokkal jobban szeretem Magyarországot, mert szeretném, hogy jó irányba változzon. Lehessen már kritizálni azokat, akik a közös ügyeinket, meg a közös pénzünk fölött diszponálnak. Ez szerintem sokkal hazafiasabb, mint benyalni a hatalomnak mindenféle baromság vagy ideológiák mögé bújva. Nagyon sok lipsi, akit szidnek, sokkal nagyobb hazafi, mint ők valaha lesznek. Mert érdekes az a hatalom seggéből kilógni egy kétharmados párt mögül, amik a törvényeket úgy hoznak, akik törvény fölött állnak, hát azért nagyon hősies a hatalom seggéből sok pénzért ugatni, vagy hatalommal szembe menve lehet, hogy az szerintem egyen hősiesebb. Nyilván ők az áldozatok, meg ők még a hősök is, és az üldözöttek, meg a többségben is vannak közben, minden egyszerre. Nem tiszteli a hazáját. A válaszom az volt, akkor engem sem fog, mert értékrend, a gyökér, az alap, az vagyok én is. És hogyha te csak szemforgatva beszélsz a hazádról, akkor... Nem. Szeretném megvédeni hazámat a rablók és kizsákmányolók elől Orbán rendszere, ergo. Nem azt számít, mit szavazol, hanem hogy van-e benned hála, van-e benned kötődés. Mert ha minden csak kritika, akkor a kapcsolat is csak ideológiai vita lesz. Jó, mondjuk már elvesztett a fideszeseket, ilyen nagy szavakat nem mindszeres, hogy tud az összes. De oké, én nem vitázni. Nem vitázni. Te nem is azért ismerkedik az ember, hogy vitázom, de miért kell összemosni azt, hogy adófizető állampolgárként nem mindegy nekem, hogy mire megy az adóm, az nem azt jelenti, hogy a párkapcsolatban is vitázni megyek bele. De fölcsesznek. Szeretlek, de félek, ha gyerekünk lenne, milyen ember lenne belőle melletted. Azt mondta, hogy szeret. Miért kell rögtön? Mi ez a kapcsolat, hogy azt mondja először, hogy szeret? Nagyon szép ez a lány, tényleg, szóval így, az ember el is hiszi, hogy szeretik, és aztán rögtön már visszatámad. Ez nem egészséges kapcsolat. Tudom, hogy ez ebbe benne lehet ragadni, meg pszichológiailag ez működik, hogy mond egy szépet, aztán meg szíd, de azért fáj, bevallom. Igen, szeretek, de aggaszt, hogy mit tanulnak. Tőlem csak gyűlölködést. Ha nem baj, hogy nincs rend, ha nincsenek határok. Nincs rend. Nincsenek határok. Hogy a nemek csak konstrukciók. Nem egy gender elmélettel akarok együtt élni, hanem egy emberrel, akiben hiszek. Mégis te szűkíted le az embert, nem tudom, egy politikai hozzátartozásra. Nem egy gender elmélettel akarsz együtt rakni, de mégis te vagy az, aki az alapján határozza meg az emberi értékeket, meg az ember egészét. Te anya leszek, olyan apa kell mellém, aki értéket ad. Nem kérdőjelez meg mindent. Nem kérdőjelez meg mindent, az fontos. Na például ebben nem értünk egyet. Szerintem mindent meg kell kérdőjelezni, mert különben idióta birkák lesznek, mint a fideszesek. Bocsánat, fontos a kritikus hozzáállás. Látszik, hogy mi van abból, akinek ez elfogyott. Igen, tudom, a keresztény konzervatív az fontosabb, hogy legyen, csak ott nehezebb keresztény konzervatív fideszes találni, mert lehet, hogy nem nőket keres, és nem ebben a korban. Nem mondok többet, mert ezt más is meg lehetett volna fogalmazni, úgyhogy menjünk tovább. Azt mondta, én nem hiszek a nemzeti identitásban. Ki? Ki volt? Én meg azt, hogy akkor nincs miről beszélgetni. Ezek aztán sztorik. Azt mondta, nem hisz. Akkor miről beszélgetünk, tesó, itt vannak hozzászólások? Hozzám jössz holnap, azonnal elveszlek. Figyelj, én szívesen beszélgetek róla, hogy lehet a nemzeti identitással betakarózni, és minden kritikát lesöpörni, és az, hogy az a nagy magyarság, hogy hisztizel mindenen, hogyha valaki megkérdőjelez valamit, vagy nem tetszik valakinek valami itt, vagy valami kőbevésett dolog, szerintem nem olyan kőbevésett, ez rossz, de szerintem az sokkal inkább magyar, nagy magyar, aki azt szeretné, hogy itt jobb legyen. Ahhoz meg először el kell ismernünk, hogy mi nem működik. Csak ez alapján tudjuk fejleszteni a dolgokat. Nem ezek a nagy magyarok, akik nem lehet semmit mondani Magyarországról, ők a legkárosabbnak Magyarországnak. Mindig a status quo-ban nem lehet maradni egy olyan világban, ami folyamatosan változik, mert lemaradunk a világtól. Ahogy az EU-ban már mindenben lemaradtunk lassan. Ez történik nap mint nap, szóval ezen is elvitatkozhatunk, de akkor ezek szint nem biztos, hogy erről akar beszélgetni, vagy de pont csak erről akar. Én nem tudok olyan emberrel lenni, akinek Magyarország csak egy adminisztratív egység. Aki nem érti, hogy miért sírok a himnusz hallok. Adjál már! Dehogy sírsz a himnusztól! Istent álszent idióták ezek! Ez már olyan, mint egy paródia. Minden évnyitón, meg évzáron is sírtál, ez már paródia. Ez tényleg, még a legnagyobb magyarként is nehéz komolyan vennem, hogy mindig sírok a himnuszon. Hát mondjuk amilyen kurva dep is, nem csodálom, de hogy máig azt mondom, hogy tényleg a Mézga Gézának a főcímzenéje sokkal jobb himnusz lenne, ezt még erről nem mondtam le teljesen, de értem, hogy nagyot kell mondani, nagy magyar, valami nagyon nagyot kell bemondani, de miért pont a himnuszon sírás? Talán ezt nem hiszem el, én se. Aki nem érzi, hogy itthon lenni nem adat, hanem ajándék. Ha Hát nagy ajándék, csak amíg nem ott vagy, hogy be kell menned egy kórházba, a gyerekednek iskolát keresni, téged ez nem érint, engem érint, és nem olyan egyszerű, nem úgy van, hogy csak úgy elküldöd bármilyen súlyba, és ez teljesen jó lesz neki. Nyilván ajándék, úgy is fel lehet fogni, mert sokkal rosszabb helyekre lehetett volna születni a világon, sokkal rosszabb körülmények közé, de azért egyre több hely van, ahova már érdemesebb születni a statisztikák alapján, úgyhogy ezért lenne érdekünk, hogy közösen dolgozzunk ezen, hogy ez egy jobb hely legyen. Ez nem zászló lengetés, hanem szív. És én nem akarok szívtelen szállni. Fú, de szánalmas ez az egész. Atyaisten, ez paródia? Tudod, nem is az a baj, hogy mást gondolsz, hanem hogy kinevetsz akkor, amikor én komolyan beszélek. Mint az előbb? Akkor nem mondja olyanokat, hogy sírsz a himnuszon, mert nem hiszem el. Amikor valami nekem fontos, te csak legyintesz. Neked ez nem fontos. Neked ezt föl kell olvasni, egy randi appot reklámozol. És most ezt komolyan kéne vennem. Oké, legyintek. És te meg megsértődsz, ahelyett, hogy megbeszélnénk. És akkor valami mert a külön véleményt elviselem. Nem úgy tűnik, nagyon nem úgy tűnik. Egyelőre semmi nem utalt erre amúgy, hogy elviselni a külön véleményt. De a lekezelés nem. Ha nem tudjuk tisztelni egymás világát, akkor hogy akarunk egymás világában élni? Mondod te, amikor a lipsiket ledegradáltad arra, hogy hát egy lipsivel együtt élni olyan, mint egy gender ideológiával együtt élnénk, és akkor ennyi. Hát akkor... Hogy mondjam, én is szeretném a tiszteletet, amit úgy elvár ő is. A szerelem otthon. Mik ezek a kameranézetek? Nem mondom, hogy nem láttam már hasonlót, de azok nem YouTube videókban voltak. Hát ismerik a célközönséget valószínűleg. A szerelem ott hal meg, ahol a normalitás megszűnik közös nyelv lenni. Nem az intimitás fogy el, nem a szenvedély, hanem a normalitás szűnik meg. Normalitást úgy szeretik ezt a kifejezést. Csak a normalitás mindig más, mindig amiért kényelmes, nincsen szilárd alapja, a biológia is mindegy. Az a lényeg, hogy normalitást ezt lehet mondani, és akkor lehet hisztizni, hogy a világ változik. Hát ez sajnos ilyen. Meg kell tanulni alkalmazkodni, lehet hisztizni, de azt mondja, hogy én, amiben felnőttem, az a normalitás, és mostantól nem viselkedik semmilyen változást, kerékbe töri az idő, vasfoga majd ezt a hozzáállást, és nyilván lehet azt mondani, hogy figyelj, ez az irány nem tetszik, az izé, de hogy így két kézzel kapaszkodni egy adott dologhoz, amiben pont akkor beleszülettél, és nem meglátni a rossz mellett a jó dolgokat is az új dolgokban, szerintem vak dolog. Amikor már nem bírunk megegyezni abban, hogy mi az, ami egyszerűen rendben. Nehéz tényleg. Már nincs közös valóságunk, mert a propagandát fogyasztják nap, mint nap. Mert azon se tudunk megegyezni, hogy figyelj, te jobboldali, konzervatív, keresztény, vallásos, nagyon fontos neki a hazája, én lipsi, minden negatívval együtt, tegyük föl. De meg tudunk egyezni abból, hogy szeretnénk, hogy jobb legyen az ország, úgyhogy ezt a rohadt nert Orbánost el kell takarítani a faszba. Ebben még megegyezhetnénk, és mégse sikerül. Hogy a férfi az férfi. A nő az nő, a gyerek az gyerek. A gyerek az gyerek, a férfi az férfi. Hát igen, ilyen óvodás szinten van az alkotmányunk, erre van törvényünk, mindenfélére van törvényünk, csak van, aki felette áll, ugye? Meg aztán kegyelmet kap, azt mindig elfelejtjük, hogy érdekes, hogy a Fidesz házatáján esnek ki ezek a szekrényből, hogy a gyerek molesztálások, orgia a gyermekotthonba, felmentenek egy pedofil segítőt, és akkor ők papolnak a normalitásról nekem? Hát nem tudom. Vagy a pap, akire hátsa, és már nem lehet eljárást, úgyhogy visszavették papnak a zaklatási ügye után, és akkor ezek az emberek papolnak nekem normalitásról? Hát nem tudom. Nem annyira érzem hitelesnek, hogy most ezt a családi gyerek meg szentséget magukra veszik, és közben az ő szekrényekből esnek ki folyamatosan a pedofilok, pedofil segítők, gyerekekkel fajtalankodók, és ők papolnak nekem a normalitás, nem nehéz komolyan venni. Egyik nap a pap bácsi engem még a Fideszről oktat ki, az orosz propagandátója, másik nap meg kiderül, hogy nagyon alaposan átnéztem mindig a gyerekeket kullancs után, és stb. Szóval nehéz ezt papofával még azt mondani, hogy ez nem csak arra van, hogy a hatalmat megtartsuk még, amíg lehet, reméljük már nem sokáig. Túl sok férfit ismerek, aki a szabad világot hirdeti. Mi az, hogy szabad világot? Az rossz dolog? De még egy mosógépet se tud bekötni. Mi a baj ezzel? Tegyük fel, van egy ember, aki nagyon ért a saját szakmájához, és a mosógépet megbeköti, aki ahhoz ért. Aki meg a mosógépeket köt be, az örül, hogy megcsinálhatja rendesen, és nem balfaszoknak a szar munkáját kell kijavítania, de úgy most nem értem az összefüggést. Valószínűleg ő is tud bekötni egy mosógépet, pedig akár ő is megtanulhatná, nem? Nekem is vannak olyan dolgaim, nyilván megoldok dolgokat, de hogy van olyan, amikor úgy gondolom, hogy inkább nem baszok rá egy napot, el, sincs semmi időm, akkor inkább én dolgozom, amit én tudok dolgozni, kihívok egy szakértőt, aki meg tudja csinálni jobban, és akkor én lehet, hogy több pénzt állítottam elő abban a napban, mint amit neki ki kell fizetni, és akkor mindenki azt csinálta, amit szeret, vagy ami a munkája, én meg nem szeretem azt, aki a, nem tudom, a kereszténységről papol, és aztán gyerekeket zaklat. Mások vagyunk, igen, mások vagyunk, hát na. Tudod, mikor fáradtam bele? Mikor? Amikor a szavak már mindent jelentettek, csak semmit se tettek. Ismerős? Mostanában a Fidesz kommunikációja? Szabadság, nyitottság, új világ. De ha a boiler elromlott, csak áll a sarokban. Mit kell csinálni a boilerrel? Eladom, nem tudom, elviszik ingyen, annak is örülni kell, de hogy gázboilert nem én szeretném megjavítani. Nem szeretném, hogy rám robbanjon egy gázboilerre, meg ilyen. Hát igen, az szakemberrel, főleg az új boilerek, hát azok már összetett elektronikai szerkezetek. Nehogy már nekem kell megszerelni a okos boilert, bazdmeg. Lehet, hogy ezek a jobbos csávóknak akkor egójuk van, hogy ők nem, ah, mi az, hogy én férfiak megszerik maguknak, aztán ott kaparják a fajukat, én meg lehet, hogy nem sérti az egómat az, hogy bazdmeg, én ezt nem értek. Én ezt nem értek, hülye vagyok, kihívok egy szakértőt, és hogy már megcsinálja jól. Mi ezzel a baj? Attól még utána hagyd mondhatom azt, hogy szabadság meg ilyenek, nem? Azért, mert nincs annyira törékeny egóm, már nem mondhatom, hogy szabadság. Aztán jött ő. Csendes volt, de működött körülötte az élet. Orbán. És akkor jöttem rá, hogy nem az a szexi, aki posztol a világról. Megint mi az összefüggés, oké? Okay? Hanem aki megjavítja azt. És Krisztusom, mekkora boomer szöveg, te jó! Édes Krisztusom, ezt el tudom képzelni, hogy ezt egy 80 éves csávó mondja a kocsmába. És akkor jól kiúzza magát, és mindenki, eddig az Józsi, ez jó, megmondom. Még egy ászokat. A konzervatív férfi nem beszél sokat. Más se csinálnak. Láttál már Mandiner, meg Megafon műsorokat? Nonstop pofáznak, a semmiről még hozzá. De mindig tartani lehet hozzá az időt. Ja, áprilisig már fejből vissza tudnék számolni. Nem tudok olyan valakit szeretni, aki szerint... Már megint mi ez? Miért jó ötlet? Állj le! Ne verd ki! Ők is tudják, én is tudom, ti is tudjátok. Hirtelen nem tudod, hogy melyik oldalon vagy. Több ezer elhanyagolt fiatal nő. De mindenki húzza vissza a cipzárját, ez a YouTube. A hokizást meghagyd meg a lúzereknek. Család csak egy társadalmi konstrukció. Tudod, mikor ment... Miért kell így elkezdeni? Ez ennyi volt. Mi a művészi koncepció ebben a nézetben? Ha? Amúgy attól még, hogy valami egy társadalmi konstrukció, attól még lehet jó dolog, meg lehet szeretetteljes, meg minden. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk akadémiai szinten is meghatározol valamit, hogy azt elveszed a többi értelmét. Nekem meg anyukám, meg az otthon illata jutott eszembe. Értem, nem zárja ki egymást még mindig. Meg a vasárnapi húsleves. Az jó. Tudtam, hogy soha az életben nem fogjuk ugyanúgy látni a világot. Neked elmélet, nekem valóság. Hány lipsi csávóval randizott már ez? Te vitázni akarsz róla, én meg élni benne. Én nem fogok családot építeni olyannak, aki csak lebontaná. Miért te fogod felépíteni? Na jó, meglátjuk. Következő. Én nem. Megint! Ne verd ki. Oda se nézek. Vagyok szélsőséges. Csak azt vallom, hogy a... Még pornózene is van alatta? Hát miért kell ez? Hát gyerekek, ez szörnyű. És előbb van, nézd, már lement a hangeffekt, és még ott a keze. Nem annyira sikerült ez a vágás, ugye? Én nem vagyok. Hát majd, máskor hozzáigazítják, igen. Kiszökítette a haját. Nem tudom, hogy az előző haja jobban tetszett, de kit érdekel, ugye? Én jobboldali vagyok. Hát ez most már lejött. Lehet, hogy ez a lányom úgy rohadtul nem ért ezzel egyet, de hát ez a munkája. Föl kell mondania, és aztán kiderül, hogy leszbikus. Még ilyenek is vannak, lehet. És társat keresek, aki szintén az. Mert nekem nem kell bizonygatni, hogy a haza fontos. Más se csináltok. Mert kinek kell bizonygatni, hogy haza fontos? Annak, aki nem tesz érte semmit. Mert el van foglalva az intergalaktikus megmondásokkal, lehet, hogy a hazát építeni. Nekem nem kell magyarázni, hogy a család érti. Nem kell vitázni, hogy a rend biztonság. A rend biztonság is, de bölcs, ez aztán az igazi, igazi belevaló nő. Én nem vitát keresek, hanem szerelmet, jobboldali alapot. Mert csak így lehet közös ötletünk. És én nem akarok olyannal élni, akivel minden lépésemnél magyarázkodni kell, hanem olyannal... Ne kérdezz semmit, az a biztos. Így jó. Én nem félek kimondani, hogy konzervatív vagyok. Pedig nagyon félni kell itthon, kétharmados többséggel ezt kimondani, aztán rettegni kell. Valószínűleg már kapott is ez a csaj egy DPK-t, az lesz a következő. Nem is fogok emiatt magyarázkodni. Mert számomra a család nem vita, hanem cél. A hűség nem elavul. De csak pofáztok róla, egész nap róla. Nekem van családom, azt mégse erről magyarázok egész nap. Erre hivatkozom, bocs, családom van, ezért el kell lopnom a közös vagyonotokat, és elvinnem egy dubai házba, és így mondjátok, de hát nem arra adtuk be az adónkat. Mi? De hát nekem a családom, itt van a gyerekeim, nagyon fontos, hogy ne legyenek transz, mindegy, inkább ideállítom azt a beszélőfejet, őt szígyátok, ő mondja ezt a hülyeséget, én addig megyek Dubajba, szemben. Kb. Ez a működés. Még csak azt se tudják, hogy ők mondják. Ödrejkek ezeket a szerencsétlen embereket, akik a lehulló apróért megcsinálják ugyanezt. Hanem alap. És hogyha ez nevetséges, akkor te nem a párom vagy, hanem egy bizonyíték arra, miért kell külön társkereső azoknak, akik komolyan veszik az életet. A jobbrandi.hu-n nem kell rejtegetni az értékeinket. Itt azok találkoznak, akik tudják, hogy a szerelem alapja az elkötelező. És a balrandival mi van? Lesz egy balos influencerük is? Én nem vagyok baloldali. És ezt... ha nem is leszek. Mert nekem a nemzet nem papír, hanem szív. Ugh. Család nem kísérlet, hanem élet. A rend nem elnyomás, hanem biztonság. Kérdezd meg a gyermekotthonokban a gyerekeket, hogy mennyire érzik magukat biztonságban, vagy a független újságírókat, meg stb. Ilyeneket, meg ugye az embereket általában anyagi biztonságban mennyire érzik magukat. Lehet, hogy körül kéne nézni egy kicsit. Nekem olyan társ kell, aki ezt nem kineveti, hanem megéli. Hát én szívesen megélném, itthon csak nehéz, ugye? És ez nem az én felelősségem, nem a döntéshozóké. Baloldali akar lehet beszélgetni. Most már lehet? De boldog párkapcsolatot nem lehet velük építeni. Mi? És mi a baloldali? Arra gondol, hogy nem fideszes? Vagy attól, hogy a gazdaságilag, vagy társadalmilag baloldali beállítottsága, hogy mitől lesz valaki balos? Itt gondolom az, hogy valaki nem fideszes. Azzal nem lehet jó kapcsolatot kérdezni. De két lipsi sem tud. Két lipsi sem tud. Nehogy már. Mert ott minden kérdés. És semmi sem biztos. Hát ez az élet. Én pedig biztos pont akarok lenni valakinek. Hát igen, csak azért ez a kritika nélküli biztos pont, az lesz a vége, hogy átbasznak, mint téged is. Olyan társat keresek, aki ugyanígy áll mellettem. Mert a kapcsolat nem kísérlet, hanem felelősség. És én csak azzal akarok élni, aki ezt érti, és vállalja. Figyelj, szerintem már elmondta az elvárásait, végig sorolta, ahogy kell. Csodálatos volt, köszönjük. Hát én nem tudom, mit gondolja. Ez alapján a fideszes picsák engem biztos nem szeretnek. De miért? Én csak jót akarok mindenkinek. Kicsit lipsik vagyunk itt, néha mondunk valami csúnyát, néha becsúszik egy csávó, és hát ez így megy a lipsiknél. Mindenki kúrogat mindenkivel, közben köpködjük Magyarországot, hogy milyen szar, milyen jó lenne, hogyha más neműek lehetnénk, meg a gyerekeinket át lehetne műteni minden nap másra. Ilyen a lipsi lét, most mi ezzel a baj ennek a nőnek? Miért? Attól még beszélgetni lehet, de... beszélni lehet, párkapcsolatban nem lehet lenni egymásra, úgy tűnik. A híres jobboldali humor, meg tök jó, megtalálták az egyetlen fiatal 60 év alatti, aki ezt hajlandó volt felmondani arccal. Mentségükre legyen mondva, tényleg egy szép lányt találtak, ennyit azért alá lehet írni, nem? Hát most legalább ennyit elismerünk. Ha már amit mondott, ezt kevésbé tudom értékelni. Nem reménytelen, még a fideszesek is találhatnak párt, van már egy randi oldaluk erre, kb. Akkora a tolongás, mint a digitális polgári körökben, szóval azért csodára ne várjanak, de én azt mondom, hogy lehet, hogy nem csak ilyen szemüvegen keresztül érdemes nézni, lehet, hogy ez a szemüveg, ez a feszültség, ez a betegség, ami az országon van, lehet, hogy felélegezhetünk belőle 7 hónap múlva, és egy kicsit idő kell, hogy helyreálljon a szervezet, évek lesznek, újra kell tanulnunk járni, újra meg kell tanulnunk magyarnak magyarra tekinteni, és nem azt nézni, hogy most fideszes vagy sem, vagy jobbos, vagy lipsis, vagy baloldali. Szóval nagyon sok dolgot újra kell tanulnunk, nagyon sok dolgot újra kell építenünk a maradékból, amit még nem loptak szépen elmúlt 16 évben, pedig tényleg igyekeztek, vagy elmúlt 30-ban úgy is lehet mondani. Végre eljön egy szép világ, amikor nem kell a jobb randi, hanem mindenki azzal kúr, akivel akar, bármint jön össze szerelem, igen, a szerelem, meg az is jó, az is fontos, de hogy egyszer majd újra itt leszünk. Addig is add a maradék 7 hónapra, meg még itt van ez a fideszes randi oldal, valószínűleg fogynak ott is az emberek. Egyfelől azért, mert az átlag életkoruk azért, hát azért kicsit a 100-hoz van közelebb, másfelől meg a fideszesek is fogynak, de még most még el lehet kapni az utolsó fideszes csávokat, meg picsákat, és akkor még le lehet csapni rájuk, még mielőtt megszűnne ez az egész trágyadomb, amit Orbán rendszerének hívnak. De maga ez a retorika, ez a jobbal, konzervatív, lószaros, amit a Trumpéknál is megy, hogy ez nem hiszem, hogy meg fog szűnni. Szóval ez még itt marad velünk. Közös érdekünk, valószínűleg én is sok csúnyát mondtam most is, de vagy valahogy föl kéne építenünk egy jobb közbeszédet, mint amilyen állapotban volt. Csak először ahhoz, hogy elkezd a felépülést, először jól meggyógyulni a betegségből. Amúgy megajánlom mindenkinek a lipsi csávókat is. Nem csak olyan kígyóválúak vannak, mint a Megafonban, hanem igazi kigyúrt menő csávók, lássűn. Hát az, itt van a lipsik között, szóval ő csak egy példa, rengeteg kigyúrt lipsi van, meg lehet, hogy egy-kettő, még boilert is tudsz szerelni, írja meg a kommentbe a boiler szerelő ember, hogy ő lehet, hogy nem biztos, hogy fideszes. Úgyhogy ez volt mára. Mindenki menjen ismerkedni, minden fideszesnek amúgy is nem árt, hogyha lesz párja, mert szüksége lesz a lelki támogatásra 7 hónap múlva. Hamas is még talál. Chain. If the cube is talking to me, I might get up on my lane. Dressed in black while we spinning, so we never feel the shame. Gotta light up when we do it, so we don't gotta feel the pain. I was trying to tell you about that real shit, boy. You've been steady capping on that fake shit, toy. I was trying to tell you about that real shit, boy. Real shit, boy. Real shit, toy.